کولا و ورنا وړی د زړګی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت زلمی د شهادت زلمی د شهادت شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت زلمی د شهادت زلمی د شهادت زخمی زخمی زخمی زخمی جانان د وینو سینفا شغلتا قربان هغه دی وای کی غمی د شهادت قربان هغه دی وای کی غمی د شهادت کلا و ورنا وړی د زړګی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت زلمی د شهادت زلمی د شهادت هر څه خوندونه څان خوندونه واړه په یو ځای شاتر قربان بس واړم او واړم هر کلی د شهادت بس واړم او واړم هر کلی د شهادت کلا و ورنا وړی د زړګی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت زلمی د شهادت زلمی د شهادت لدین ببیا دین ببیا لولا سترولانا چرتوی جوندی چه پخواگ جوند شی سڑی دا شهادت جوندی چه پخواگ جوند شی سڑی دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور دا پیزلسن کلین پویار دا تیار شوی البوم دا شاهی پور پلوشی دا البوم سخت گئی دا زلمی دا شهادت ور گوری تمرا تگئی دا زلمی دا شهادت زلمی دا شهادت زلمی دا شهادت جانان هم پوسوال غختی پو بر بر وول اللہ نا جانان هم پوسوال غختی پو بر بر وول اللہ نا هم دا غلوال مقام اوستر باری دا شهادت هم دا غلوال مقام اوستر باری دا شهادت کلا و ورنا وړی د زړګی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت ور ګورې څومره تلګی د زلمی د شهادت زلمی د شهادت زلمی د شهادت شهادت غټوی د مستغفر په هر د زړه په هلته ګل شي غټوی د مستغفر په هر د زړه په هلته ګل شي څښتن کبان دې راوستوس پر لید شهادت څښتن کبان دې راوستوس پر لید شهادت کولا و ورنا ولید زړګی د شهادت ورګور څمرت گئی د زلمی د شهادت ورګور څمرت زلمی د شهادت زلمی د شهادت زلمی د شهادت